Casper Meijer met het NOS-journaal. In diverse steden in Bosnië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geweld tegen vrouwen. Aanleiding is de dood van een vrouw van 38. Haar ex-man streamde live op Instagram hoe hij haar doodschoot. Daarna doodde hij nog twee mensen en pleegde hij zelfmoord. De demonstranten vinden dat de autoriteiten de vrouw niet genoeg hebben beschermd. Ze had om een contactverbod gevraagd omdat ze vreesde voor haar leven. En hoewel de man een strafblad had, wees de rechter haar verzoek af. Het dodental van de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 99. De gouverneur van Hawaii verwacht dat de komende tijd waarschijnlijk 10 tot 20 lichamen per dag worden gevonden. Hij denkt dat het zo'n 10 dagen duurt voordat het volledige dodental duidelijk is. De branden op Maui zijn de dodelijkste natuurbranden in een eeuw tijd in de VS. Bij een brand in de Zuid-Russische regio Dagestan zijn zeker 25 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Meer dan 60 mensen raakten gewond, meldt het Russische persbureau Interfax. Het vuur ontstond bij een autogarage langs de snelweg. Hoe dat gebeurde is nog onduidelijk. Daarna sloegen de vlammen over naar een tankstation waar 2 van de 8 brandstoftanks ontploften. Een 91-jarige man uit Zwolle die vrijdagnacht in het water viel, is 24 uur later in goede gezondheid teruggevonden door een reddingshond. De man gleed tijdens een wandeling uit en kwam op zijn rug in het water terecht. Hij werd als vermist opgegeven door zijn buurvrouw die de ochtend na de val bij hem langs wilde gaan, maar niemand aantrof. De man is nadat hij werd gevonden naar het ziekenhuis gebracht voor observatie en maakt het inmiddels goed. Het weer. In het oosten kan er wat regen vallen. In de kustgebieden vanmiddag veel zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Meer dan 1 miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden zijn door China opgesloten in heropvoedingskampen in de regio Xinjiang. Ze worden gemarteld en moeten dwangarbeid verrichten. Vandaag in aflevering 2 van Vergeten Nieuws. Het lot van de Oeigoeren. Meer dan 1 miljoen mensen in strafkampen. Ouders gescheiden van hun kinderen, gedwongen abortussen, dwangarbeid, verkrachtingen en marteling. Dat is wat er gebeurt met Oeigoeren in China. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 15 augustus. Die beelden uit China, waar Oeigoerse bevolking in kampen worden gezet, domineerde lang het nieuws, maar nu lijkt die nieuwsstroom langzaam op te drogen. Hoe zit het vandaag de dag met de situatie daar en hoe heeft dit ook zijn weerslag op de groep Oeigoeren hier in Nederland? Daar ga ik tot 6 uur over praten hier op NPO Radio 1 met Ahmedjan Kassim, zelf Oeigoers en schrijver van het boek De Oeigoerse Droom. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent bij ons zo vroeg in de studio. Dank. Net nog, voordat je op vakantie gaat, begreep ja. ik. Ja. Wil je toch nog even ons te woord zijn? Daar ben ik blij om. Je bent zelf Oeigoers. Je komt ook uit het gebied. Ja. Hoe zou je het gebied zelf omschrijven? Het is een prachtig gebied. Groot, maar lekker weer. Iets anders dan hier. In de winter zeker koud en zomer heel warm. En gewoon thuisgevoel. Waar kom je precies vandaan? Urumqi, de hoofdstad. Urumqi, de hoofdstad. Op je 15e ben je je moeder achterna gereisd naar Nederland hier. Hoe verloopt het contact met familie en vrienden die in China zitten? Sinds 2017 niet meer. Dus ik heb geen contact meer met familieleden en nog met andere contacten, vrienden, et cetera. Er is geen contact meer vanwege veiligheidsredenen die je ook begin van dit gesprek hebt benoemd. Ja, precies. Dus eigenlijk voor jouw veiligheid hier, maar ook voor de veiligheid van je familie en vrienden in China is het beter om geen contact met elkaar te hebben. Precies, ja. Ja. Dus je weet ook nooit niet hoe het met ze is op dit moment. Nee, dat klopt. Ik heb heel lang geen contact met ze gehad. En ook over mijn familieleden. Ik heb dus geen idee hoe het met hun gaat. Nee. Vind je het spannend om over ze te spreken? Niet per se, maar ik vind het wel lastig soms dat je daar dagelijks mee wordt geconfronteerd. Ja. Op wat voor manier? Nou, dat je dan toch wel geen familieleden hier hebt en dat je daarmee wordt geconfronteerd en dat je niet weet hoe het met hen gaat, maar dat je dan wel nieuws leest over wat er gebeurt met familieleden. Bijvoorbeeld als ze worden opgepakt. Dus als je niet weet of ze worden opgepakt of ze zijn ooit opgepakt geweest, dan maak je daar wel zorgen over. Ja, ja. Je weet niet of ze in kampen zitten op dit moment, of dat ze precies, toch nog vrij kunnen rondlopen daar. We hebben deze week dit onderwerp aangemerkt als vergeten nieuws. Gisteren hadden we het over long covid, vandaag zijn dat de Oeigoeren. Vind je het belangrijk? Ervaar jij het ook als vergeten nieuws? Als Oeigoer zelf ben je er natuurlijk dagelijks mee bezig, of wekelijks tenminste. Je houdt je mee bezig. Je ziet wel afgelopen jaar dat dat wel steeds minder in het nieuws komt. En daarom ben ik blij dat er aandacht is voor de situatie van Oeigoeren. We gaan erover praten. Tot 6 uur ben jij mijn gast. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over, dan mag je ze stellen in de NPO Radio 1-app. En die vragen stel je dan deze ochtend aan Amerjan Kasim, Oeigoers en schrijver van het boek De Oeigoerse Droom. Vroeg op. Met Stefan Komduur. Een paar jaar geleden kwam het nieuws over die Oeigoeren in China naar buiten. Het gebeurt allemaal in de Chinese provincie Xinjiang. Ze worden gemarteld, moeten dwangarbeid verrichten, krijgen geen rechtszaak en hebben geen toegang tot een advocaat. Ouders en kinderen worden van elkaar gescheiden. En jonge vrouwen worden zelfs gesteriliseerd soms. Dat zou allemaal gebeuren in, tussen haakjes, heropvoedingskampen, die in alles eigenlijk op concentratiekampen lijken. Kan je schetsen, hoe zien die kampen eruit? Wat weet jij daarover? We zien alleen de beelden die gemaakt zijn door journalisten bijvoorbeeld, maar ook door satellietbeelden, dat er grote interneringskampen zijn opgebouwd na 2017. Er worden tienduizenden mensen daar ingesloten en er zijn in totaal uit mijn hoofd in laatste cijfer bekend meer dan 1300 kampen opgebouwd. En daar zitten dus naar schatting 1 tot 3 miljoen Oeigoeren in. Maar naar meerdere getuigenissen merken we dat dat veel meer is dan 1 tot 3 miljoen. Dus dat er ook mensen zijn die binnen zijn geweest. Dus in totaal aantal zal er dan veel meer kunnen zijn dan 1 tot 3 miljoen mensen. Mm-hmm. Er worden mensen in een hokjes gestopt waar misschien max 3 mensen passen, maar dat er echt tientallen mensen er worden gestopt. En dat wij ook van de getuigenis, mensen die het kamp hebben overleefd, horen we ook verhalen dat er mishandelingen zijn, dat er abortussen en maar ook andere onmenselijke handelingen plaatsvinden in die kampen. Ja. De situatie en het nieuws vooral bereikte rond 2020, 2019 een hoogtepunt. Wat was de reden toen dat het toen opeens veelvuldig in het nieuws kwam? Ik denk deels doordat er op dat moment veel meer aandacht kwam, doordat er overheidsdocumenten waren gelekt. Er zijn heel veel geheime documenten gelekt over de situatie van Oeigoeren. Want op die tijd ontkende China dat er grote schalige interneringskampen zijn, of überhaupt dat ze dan een soort van trainingscentra zijn waar Oeigoeren betere burgers zullen worden. Maar in die documenten zagen we dat dat totaal niet het geval is, dat veel meer aan de hand is dan dat. En daarnaast speelt ook een rol dat Verenigde Staten op dat moment een handelsoorlog voerde met China. En dat het daardoor ook, omdat het onderdeel van Chinees nieuws wordt opgepakt, dan zie je dat ook dat de groot media bereikt. Ja. Ja. Heeft dat toch een effect gehad op de situatie van de Oeigoeren in China? Dat er opeens toen dat nieuws over ze naar buiten kwam? Mm. Is er harder, zachter opgetreden daarna? Kan je daar iets over zeggen? Naar mijn weten is de situatie niet erg heel erg veranderd. Sinds 2017 al niet. Er is alleen groot aandacht gekomen en er zijn een aantal Chinese officials, functionaristen, gesanctioneerd. Waar ze ook op hun buurt de Europese politici hebben gesanctioneerd. Maar voor de rest, voor de situatie van Oeigoeren in dagelijks leven, is er weinig veranderd. Mensen zullen denken, ik heb hier veel over gelezen een paar jaar geleden. Nu weet ik er alweer minder over. Hoe zou jij de Oeigoerse volk omschrijven zelf? De Oeigoerse bevolking is een heel vrolijk volk. En wij zijn een open volk. Wij houden van dansen. Wij houden van lekker eten. En we zijn heel open in omgang. Welke taal wordt er gesproken? De Oeigoers. De Oeigoers worden gesproken. De Oeigoers is vergelijkbaar als... De Oeigoers is een onderdeel van een Turkse taal. En de Turkse taal is een bredere taal. Er wordt in Centraal-Azië ook gesproken. Bijvoorbeeld Oezbeekse, Kazaks. Maar ook in Turkije wordt het Turks gesproken. Maar dat is meer een modern Turks. Dus Oeigoeren hebben in het algemeen heel erg gemeen met al de Turkse bevolkingen. In hoeverre voelen Oeigoeren zich dan ook Chinees? Of voelen ze zich meer verwant aan de landen waar de regio ook aan grenst? Centraal-Aziatische landen als Afghanistan, Pakistan? Afghanistan, Pakistan in mindere zin, maar vooral met Centraal-Aziatische landen zoals Kazachstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dat we toch een onderdeel broedervolk zijn. En wij voelen ons in zekere zin geen Chinees, omdat we geenzelfde geschiedenis hebben, ook geenzelfde cultuur, eenzelfde taal, eenzelfde traditie. We delen allemaal niet met Han-Chinezen die dominant zijn in China. In zekere zin voelen we verbonden met Centraal-Aziatische bevolking, maar ook Turken uit Turkije. Ja, Han-Chinezen, zo noem je de mensen die van buiten de regio naar de regio zijn gekomen. Of in ieder geval, ja. Veel Han-Chinezen zijn door migratie ook naar Oeigoers gebied gekomen. Ja. Hoe is dat? Nou, dat merkte ik al toen ik heel jong was. Toen de straten steeds meer Chinees werden dan Oeigoers. We zagen ook de Oeigoerse taal steeds minder worden. En dat je op straten veel meer Chinezen zag dan Oeigoeren. Dat was in mijn tijd al heel erg bekend. Maar sinds 2011, nadat ik naar Nederland ben gevlucht, is dat steeds erger geworden. En dat zit hem dan in bijvoorbeeld straatnaamborden die veranderen, winkels die veranderen, de taal die op straat langzaam verandert naar Mandarijn. En ook de houding van de bevolking. Bijvoorbeeld dat Han-Chinezen ook veel meer assertiever, dominanter zich uitspreken in het gebied dan dat ze voorheen deden. En ook, want in China, in het Chinees heb je ook verschillende accenten. Dat hoor je ook als mensen uit een ander gebied komen. En dat hoor je steeds meer. Ja. Heeft dat wel eens tot onrust geleid? Zeker, ja. Ja, in 2009, tenminste, toen was ik uit mijn hoofd 13, 14. Toen was er een grote demonstratie in mijn geboortestad Urumqi, die ik ook zelf heb meegemaakt. Er was op 26 juni 2009 een grote gebeurtenis geweest in Guangzhou, in binnenland China, waar Oeigoerse arbeiders en in de fabrieken werden doodgeslagen. En daar werd er geen aandacht besteed vanuit de overheid. En wij als Oeigoeren vonden dat best wel belangrijk waarom er geen aandacht was. Dus wij de Oeigoerse bevolking ging op 5 juli 2009, dus 10 dagen later dat het gebeurd was, gingen we demonstreren in de hoofdstad en op het Volksplein. Maar toen werd het snel bloedig. Het Chinese leger greep in en de straten werden gesloten en er werd geschoten en er was een bloedbad in de straten van Urumqi, waar ik geboren ben. Ja. Dan is de grote vraag, waarom? Waarom China? Waarom zou je nou dit zo met elkaar doen? En zo'n bevolkingsgroep, wat er helemaal niet zo weinig zijn, meer dan 1 miljoen, waarom zou je daar nou zo achteraan zitten? En een van de redenen zou kunnen zijn dat er veel grondstoffen in de bodem zitten die het land nodig heeft voor de toekomst. En ook een reden zou kunnen zijn de nieuwe zijderoute die China graag naar Europa aanlegt, waar ze ook keihard mee bezig zijn, loopt ook door het gebied. Ja. Zie jij dat ook als belangrijke factoren waarom China? Zeker, dat is zeker een van de belangrijkste redenen waarom China dat gebied zo belangrijk vindt en dat ook een stabiliteit nodig heeft in dat gebied. Maar het is meer dan dat. De Chinese politiek en de Chinese bevolking zit veel meer dan dat. Ze zien natuurlijk pragmatisch in wat de grondstoffen voor hun kunnen betekenen in hun geopolitieke positie. Maar daarnaast ziet China ook dat ze één China-beleid willen voeren, eigenlijk dat de Chinese bevolking allemaal Han-Chinees moet zijn, of tenminste moderne Han-Chinese burgers. En geen geloof in het land. Bijvoorbeeld, of wel geloof, maar dan volgens Chinese karakteristieken. En daar horen dus minderheden, zoals Oeigoeren, Tibetanen en in Mongolië, daar horen ze er dus niet echt bij. Dus terwijl juist in die gebieden bijna 60% van de grondstoffen. Precies. Ja. En ja, die ook bijna driekwart van het Chinese grondgebied vormen. Ja. Ze hebben stabiliteit nodig. Daarnaast, in 2010 was er ook een groot onderzoek geweest vanuit China. Hoe voelen etnische minderheden zich? En toen viel Oeigoeren al snel op, omdat ze 92% van de Oeigoeren zeiden van, wij voelen ons meer Oeigoers dan Chinees. En dat was natuurlijk ook het probleem. Wij voelen ons ook meer verwant aan Centraal-Aziatische bevolking dan bijvoorbeeld met Han-Chinezen. En die stabiliteit hebben ze nodig. Maar daarnaast willen ze ook één China-beleid voeren, omdat China heeft ook een ander soort mentaliteit dan bijvoorbeeld in West-Europa kennen. Want zij voelen zich superieurder dan andere soorten mensen. Dus ergens is de angst, als we die groepen niet onder controle houden, kan het zijn dat ze zich ooit afsplitsen? Bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Of dat in korte termijn heel realistisch is. Is het een reële angst? Als je dat in 1991 had gevraagd na het uitinvallen van de Sovjet-Unie, was het misschien wel reële angst geweest, omdat ze ook bang waren dat het als ze dezelfde hervorming hadden doorgevoerd in China, dat dat ook zou leiden tot het uiteenvallen van de Chinese Communistische Partij. Dus ook uiteenvallen van Volksrepubliek China. Dus ze hebben een koers heel anders gevaard dan bijvoorbeeld Sovjet-Unie. Dus ze hebben wel economische hervorming gevoerd, maar niet politieke hervorming. En dus etnische minderheden zijn steeds slachtoffer geworden van het Chinese beleid. Waardoor het ook steeds minder vrijheden komt voor de etnische minderheden. Dus dat is op dit moment niet echt een reële angst. Maar ik zie ze wel dat ze dat als argument zien om Oeigoeren en andere bevolking te onderdrukken. Ja, heeft de overheid dan bij monden van Xi hier ooit eens over losgelaten waarom ze dit strenge beleid voeren? Nou, in 2014 heeft de Chinese president gezegd dat het gaat om de stabiliteit van het gebied en dat er minder soort van tussen haakjes aanslagen zullen komen die gepleegd worden door de Oeigoerse separatisten. Ja. Dat zijn dingen die worden gezegd. En vervolgens voert hij een beleid waar hij de hele etnische bevolking uit het kaart veegt en de hele etnische identiteit van het kaart veegt. Een disproportioneel optreden en zeker misdadig en tegen van alle internationale wetten in. Ja, internationale wetten in, daar heb je een belangrijk punt te pakken, want die beelden domineerden lange tijd het nieuws. Die zijn nu langzaam naar de achtergrond verdwenen. Eén keer in zoveel tijd komt er nog wel eens een documentaire over naar buiten, maar in ieder geval is er veel minder aandacht voor. Nadat die eerste berichten over die martelingen in de regio naar buiten kwamen, was er internationaal veel aandacht voor. Er werd ook veel schande over gesproken door landen. Hebben die woorden toen de tijd iets uitgemaakt? Nou, in wereldwijd gezien is er wel veel meer aandacht gekomen over de situatie van Oeigoeren. Dat natuurlijk waren we daar heel erg blij om. Omdat we in eerste instantie in 2017, 2018 al probeerden te vertellen dat er grootschalige mensenrechten schendingen waren. En dat er ook sprake zou zijn van genocide. Inmiddels is genocide meer zeker. En inmiddels zijn we ook veel meer bekend over de situatie. Dus internationaal gezien hebben we veel kunnen bereiken onder media. Maar of het daadwerkelijk iets veranderd is of de situatie van Oeigoeren, daar valt er nog op te betwijfelen. Had je verwacht dat de Chinese overheid meer zou doen na die negatieve aandacht? Dat ze hun beleid zouden aanpassen? Internationaal is voor hun ook belangrijk. Hoe staan we erop? Hoe staan we op de kaart? Wat ik altijd heb getwijfeld is hoe het Westen naar China kijkt. Of dat het wel de juiste manier is hoe naar China moet gekeken worden. In algemene zin, in het begin toen ik het vertelde, geloofden heel veel mensen ook niet dat China überhaupt tot staat is om dat soort dingen te doen. Dus voor onmenselijke handelingen. Maar ik heb het wel verteld. Dus het gebeurt wel. Maar heel veel mensen om mij heen gebeurde. Dus het algemeen beeld over China was heel anders. Maar ik heb niet heel veel vertrouwen of geloof gehad dat er iets zou kunnen veranderen. Tenzij er echt een internationale gemeenschappelijke actie zou komen op China dat er iets zou veranderen. Maar anders met die sancties of veroordelingen zouden in de praktijk niet zo heel veel veranderen voor Oeigoeren. Amnesty International schrijft erover dat internationale druk er wel degelijk voor kan zorgen dat de situatie verandert. En jij zegt, daar heb ik mijn twijfels over. Internationale druk, ja, daar zouden we wel voor kunnen zorgen dat er meer aandacht komt in de media. Mm-hmm. En ze kunnen de situatie van Oeigoeren heel anders schetsen voor de wereld. Waardoor mensen anders naar kijken. Anders ze is China. Bijvoorbeeld, ja. Ja. En ze kunnen het nieuws anders naar voren brengen. Ze kunnen heel ander soort propagandafilmpjes doen. Maar voor zover ik nu weet over de situatie van Oeigoeren is er niet zo heel veel aan veranderd. Nee, en internationale druk, dat is natuurlijk altijd een groot log woord. Waar moet ik dan aan denken? Wat zou internationale druk betekenen? Nou ja, kijk, als het gaat om mensenrechten schendingen, als het gaat om minderheden in grote machten, bijvoorbeeld Rusland, maar China, dat er, je ziet het dat het in de meeste gevallen bijna niet worden opgelost. Want neemt de huidige oorlog in Oekraïne, die gevoed is door Rusland. Wie sterft daar vooral in Rusland? Er zijn vaak de minderheden uit oosten van Rusland. En hoe vaak horen we dat in de media? En de situatie van Oeigoeren. We zijn ook een minderheid. We zijn dus ook een slachtoffer geworden van het grote geopolitiek spel van China. Dus de situatie van Oeigoeren en de situatie van minderheden en de mensenrechtenschendingen, in dit geval genocide, kan geholpen worden op het moment dat het belang van het Westen zo groot is dat ze wel actie moeten ondernemen. Bijvoorbeeld, kijk naar, misschien een heel flauw voorbeeld, maar kijk naar onze steun aan Oekraïne voor bijvoorbeeld F-16. Er zijn veel landen coalitie gevormd om F-16's piloten te trainen. En dat kan wel in een land waar bijvoorbeeld de Verenigde Staten tot nu toe geen toestemming hebben gegeven. Dus als landen dat willen, dan kunnen ze dat heel veel doen. Je zegt de situatie in Oekraïne laten zien dat mensen echt wel... Ja, dus bereid zijn om iets te doen. Of in ieder geval bereid zijn, maar ook echt iets kunnen doen uiteindelijk. Bijvoorbeeld, en misschien dat in China de economische belangen nog groter zijn. Ja, kijk bijvoorbeeld Taiwan, terecht is er al heel veel aandacht voor. Maar waarom? Omdat Taiwan onze chips hebben. En zonder de chips uit Taiwan kunnen onze heel maatschappij en economie niet functioneren. Dus daar is er terecht aandacht voor. Maar dat is het belang ook zo groot om daar ook genoeg aandacht te besteden. Ja. We gaan er zo meteen over verder praten. Ahmadjan Kassim, de schrijver van Oeigoers en schrijver van het boek De Oeigoerse Droom, is deze ochtend mijn gast in de week van het Vergeten Nieuws van vroeg. En bij deze ochtend over de situatie van de Oeigoeren in China. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Het is ondertussen 17:59 geworden. Terwijl het buiten nog donker is, maar langzaam licht wordt, belooft het een mooie dag te worden qua weer. En daarom hier Cream Team Peng uit Londen en Mr. Sun. Woke up today and the sun was shining. I said, Mr. Sun, where have you been? He told me, sorry, dear, I had to go away. But never have no fear, I'm always back again. I got to show you the dark so you can really feel the light, you know. Son, I need you. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Muziek van Quintin Peng uit Londen. Mr. Sun hoorde je. Het is 6:06. Goedemorgen. Amerjan Kassim, schrijver van het boek De Oeigoerse Droom, is deze ochtend mijn gast. We hebben het over de situatie van de Oeigoeren. Hoe is het daarmee in deze week van het vergeten nieuws? In vroeg besteden we opnieuw aandacht aan belangrijke onderwerpen. En vandaag is dat het lot van de Oeigoeren. Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vragen. Vragen komen er binnen. Vonder van Bernd, die vraagt zich af, voor je gast een vraag. Word je in Nederland geïntimideerd door de Chinese overheid vanwege je achtergrond, vraagt hij zich af. Kort antwoord is ja, en meer kan ik niet op ingaan. Meer kan je daar niet op ingaan. En waarom kan je daar niet meer op ingaan? Vanwege veiligheidsredenen. Vanwege veiligheidsredenen kan je daar verder niet over spreken. Maar het korte antwoord is ja, Bernd, dus op jouw vraag. Een vraag ook van Diana Kort komt er binnen. Die is hier weer bij deze ochtend. Zij vraagt zich af, hoe gaat de spreker om met het feit dat het daar, en dan doelt ze op het Oeigoerse gebied, allemaal zo verdrietig is op dit moment? Ja, dat is in dagelijks leven lastig, maar je went eraan hoe erg de situatie ook is. Sinds 2017 heb ik geen contact meer met familieleden. En sinds 2011 heb ik mijn familieleden ook niet meer gezien. Dus aan de ene kant is het zeer verdrietig en triest. Aan de andere kant probeer je dat ook op een manier te rationaliseren. Dat je wel het feit accepteert dat die familieleden niet meer onderdeel uitmaakt van je leven. En zeker sinds 2017 ook niet meer onderdeel uitmaken, dus uit het contact. Aan de ene kant is het lastig. Aan de andere kant probeer ik mijn hoofd wel koel te houden om dat te rationaliseren. Maar er zijn dagen dat ik behoefte heb aan familieleden en familieliefde. Het feit dat ik dat niet heb, heb ik sommige dagen wel zeker moeite mee. Ja, hoe is zo'n dag als vandaag, dat je vandaag een uur lang daarover praat? Ik vind het zeker goed, omdat er aandacht is. Omdat hier aandacht wordt besteed. Het is inderdaad vergeten nieuws. Er wordt niet heel vaak meer over gesproken. Maar gelukkig is er grote aandacht voor de situatie onder de bevolking. Heel veel mensen weten nu over de situatie. Aan de andere kant is de situatie natuurlijk heel heftig. En soms denk je, als je wakker bent, dan denk je van, je wilt je dag anders beginnen, maar ja, dat kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant doe je het ook voor iets goeds. En ik heb de mogelijkheid hier om wel daarover te kunnen spreken. Ja. Dus ik maak daar graag gebruik van. Hoeveel Oeigoeren zitten er in Nederland? Is dat duidelijk? Nou, ik denk tussen 2.000 en 3.000. Ja, niet zo heel veel. En wat zeggen zij dan bijvoorbeeld ook tegen jou als jij zegt, ik ga naar de radio of ik ga over praten? Daar heb ik nog recent erover nagedacht. Kijk, als ik met mijn vrienden ben, ook met de Oeigoerse gemeenschap, dan vragen ze ook van, hey, je bent toch zo vaak daar in de radio geweest, ja, en een boek geschreven, maar wat gebeurt er nou eigenlijk met de situatie? Maar dat vraagt niet alleen mijn Oeigoerse vrienden, maar ook vrienden uit de omgeving, klasgenoten. En dan moet ik ze ook vanaf begin uitleggen, want de situatie van Oeigoer leg je niet in één zin uit. Dus dan moet je echt de context bij schetsen. Maar ze bedoelen dan eigenlijk, ja, het is heel leuk dat je de hele tijd op de radio komt, maar er lijkt weinig te veranderen? Ja, ook. En ze accepteren. Ze geven natuurlijk ook de credits van fijn dat je er zoveel doet voor ons. Mm-hmm. Fijn dat je voor ons opkomt. Want we hebben ook mensen nodig die in een goed Nederlands de situatie kan uitleggen. Dus daar ben ik blij om. En tegelijkertijd probeer ik ook veel aandacht te besteden. En dat ook te verantwoorden aan mijn eigen bevolking. Van wat gebeurt er nou precies en wat doe ik allemaal? En ja. En die vragen komen zeker, ja. Je zei, schetste net ook al het beeld, dat de Oeigoeren ook onderdeel zijn van een geopolitiek conflict, of in ieder geval geopolitieke vraagstukken. Diana Kort vraagt zich daar ook al over af. Wat doet het met de spreker dat er tegen andere landen, bijvoorbeeld Rusland, Niger, Afghanistan, wel aandacht is voor de mensenrechten en ook sancties worden opgelegd? Ja, dat zien we dus een groot contrast. Op China zijn er ook natuurlijk grote sancties opgelegd. Ik heb natuurlijk deze vraag ook gesteld. Kijk, in 2022, nadat een oorlog was uitgebroken, waren we heel erg afhankelijk van de Russische gas. En binnen een jaar tijd hebben we de afhankelijkheid afgebouwd. En ik zag heel veel hoop en ik was heel erg optimistisch. En ik zag van, oh ja, als er politieke wil is en de situatie ernstig genoeg is, dan is het Westen wel bereid om op te treden, om wel handelingen te nemen, tenminste de stappen nemen om bijvoorbeeld de dreiging te verminderen of de afhankelijkheid op te bouwen. Maar de situatie van China en ook natuurlijk de situatie van Oeigoeren is natuurlijk heel anders. Omdat een heel ander soort houding is ten opzichte van China. Omdat China een heel groot economische omdat de Westen een heel grote economische afhankelijkheid heeft. En daarbij is een samenwerking nodig tussen Europa en de Verenigde Staten. In die zin zien we natuurlijk dat er weinig sancties worden opgelegd aan China. En niet zo heel veel als bijvoorbeeld op Rusland. Maar in Rusland hebben behalve gas bijna ook niet echt ander soort grote afhankelijkheden waar we niet op korte termijn kunnen afbouwen. Dus de situatie is ook anders. Maar tegelijkertijd geeft het natuurlijk groot contrast neer over de situatie. Ja, ja, en wat vind je daarvan? Ik vind daar aan de ene kant best wel triest. Aan de andere kant is dat ook geopolitieke realiteit. Kijk, als Oeigoers activist probeer je dat ook een verschillend perspectief te zien. Dus ik heb geprobeerd om de situatie ook vanuit mijn als activistische standpunt uit te leggen. Maar aan de andere kant merk ik dat ook dat als je verandering weer in de situatie, dan moet er vanuit politiek gebeuren. Dus dan ben je ook gedwongen vanuit politiek te denken wat de situatie is en hoe politiek daar om kan gaan. En dan ben je ook gedwongen om mee te denken over de geopolitieke procedures, geopolitieke gebeurtenissen. Daarmee word je gedwongen. En dan word je dus wel met het feit geconfronteerd dat het belangrijke, dat afhankelijkheid zo groot is dat er een grote actie op korte termijn bijna niet mogelijk is. Ja. Je hebt ervoor gekozen om te vechten voor erkenning en de rechten van dat Oeigoerse volk en de verrijking ook van die Oeigoerse droom. Je hebt er een boek over geschreven. Mm-hmm. Dat heet ook de Oeigoerse droom. Wat is die Oeigoerse droom? Hoe zou je hem omschrijven? De Oeigoerse droom in één zin is dat de Oeigoerse bevolking uiteindelijk zelfbeschikkingsrecht hebben om in vrijheid te kunnen leven in hun eigen land. En met het land bedoel ik niet China. Met het land bedoel ik echt het gebied waar we zelf wonen. En we zijn een onafhankelijke staat geweest. Daar probeer je ook een heel pragmatisch te denken van wat de situatie, of er überhaupt mogelijk is om in de toekomst onder één bestuur te leven met de Chinese overheid of met het grote China. Ik denk dat die fase voorbij is, omdat er genocide is op dit moment en dat de verschillen tussen de bevolking zo groot is dat het bijna niet mogelijk is in de toekomst om samen onder het ding te leven. Maar de Oeigoerse droom zou jij omschrijven als een eigen staat? Nou, zelfbeschikkingsrecht voor Oeigoeren om in vrijheid te kunnen leven in een eigen land, dat klopt, ja. Ja. We gaan er zo meteen over verder praten. En dan wil ik het hebben ook over de mentale impact van de situatie van de Oeigoeren. Ook op jou, maar ook op de andere Oeigoeren die hier in Nederland zitten op dit moment. Zit je nou te luisteren? Heb je deze ochtend vragen? Dan mag je die stellen aan Ahmedjan Kassim, Oeigoers en schrijver van het boek De Oeigoerse Droom. En die vragen stel je in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even naar ander nieuws vandaag. Als je vandaag in Spanje op vakantie bent, je zou zomaar vandaag kunnen meeluisteren, dan kan je merken dat het vandaag extra druk is in de straat. Het is namelijk een nationale feestdag. De Spanjaarden, maar ook een aantal andere katholieke landen, vieren op het moment dat de maagd Maria met lichaam en ziel naar de hemel opsteeg. Veel Spanjaarden zullen dit vieren in de kerk, maar er wordt ook een hoop gefeest. En op die feestdag draaien we daarom Rosalía op NPO Radio 1 en Malamente. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Tra, tra. Mira. Malamente. La que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Malamente. besarte malamente. Así sí, malamente. Mira, malamente. Malamente. Y yo, malamente. Y yo, malamente. Malamente. Y yo, op deze Spaanse feestdag hoorde je Rosalia en Malamente. Goedemorgen. Het is 5:30 over 6:30. Je luistert naar Vroeg. Malamente. Van dinsdag 15 augustus. Deze hele week hebben we aandacht voor vergeten nieuws. Nieuws dat niet meer altijd de headlines haalt, maar nog wel steeds aan de gang is in de wereld. Met vandaag de Oeigoerse gemeenschap in China. Onder het mom van heropvoeding worden zij nog altijd opgesloten door de Chinese overheid. Ik spreek er tot 6:00 over met Ahmedjan Kazim, zelf Oeigoers en schrijver van het boek De Oeigoerse Droom. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Je woont inmiddels al heel wat jaar hier in Nederland, Ahmedjan. Is er een grote groep dus hier in Nederland? 2.000-3.000 Oeigoeren, zeg jij. Hoe ziet jullie diaspora eruit? Ja, we zijn eigenlijk sinds de genocide veel meer hechter geworden. Daarvoor zag je nog heel wat splitsingen. Dus, je zag ook dat China bijvoorbeeld in de grotere mate ook spionnen erin zette om Oeigoerse bevolkingen te scheiden van elkaar. Maar sinds de genocide zijn er veel meer mensen die zich durven uitspreken. Omdat ze ook geen familie, ook geen contact kunnen hebben met hun familieleden. Dus we zijn sinds de genocide eigenlijk meer hechter geworden met elkaar dan voorheen. Ja. En hoe ziet de hechte band er dan uit? We spreken vaker met elkaar af. Met COVID was het natuurlijk wat minder, maar we spreken vaker met elkaar af. We treden samen op, in een zekere zin. En bij bijvoorbeeld overfeest, et cetera, of suikerfeest, proberen we ze bij elkaar te komen. En proberen toch een steuntje in de rug te zijn voor elkaar, omdat we ook elkaar nodig hebben in dit land. Ja, en kan je ook makkelijk blenden, samenkomen met de andere islamitische gemeenschappen hier in Nederland? Er zijn wel groepen die zich makkelijker met de andere islamitische groepen bijeenkomen dan anderen. Dat is ook een dingetje, want het wordt vaak gezien dat alle Oeigoeren islamitisch zijn, maar dat is niet het geval. Dus er zijn ook Oeigoeren die je niet geloven, maar het zijn ook Oeigoeren die christelijk zijn of andere geloof aanhangen. Maar in een grote deel zijn de Oeigoeren natuurlijk wel islamitisch. Dus we komen ook heel vaak bijvoorbeeld met de Turks gemeenschap hier, omdat we de taal in ieder geval wel delen. In ieder geval ons verstaanbaar kunnen maken voor elkaar. Dat zie ik wel regelmatig. Ja. Ja. Diana Kort vraagt zich ook daar nog over af in de Radio 1. Het is natuurlijk, zegt zij, een broedervolk van Turkije. In hoeverre komen er acties vanuit Turkije? Nou, in Turkije, vanuit de bevolking en vanuit de regering, dat zijn echt twee verschillende dingen. Vanuit de bevolking is er wel een groot bredere steun voor de Oeigoerse bevolking en ook actie daarentegen. Maar in de regering, vanuit de overheid, is natuurlijk heel weinig, omdat de Turkse overheid ook grote belang heeft met de Chinese overheid. En er is een verdrag getekend, maar nog niet geratificeerd. Dat is een uitleveringsverdrag over de Oeigoeren. En dat verdrag moet nog geratificeerd worden door het Turkse parlement. Dat is nog niet gebeurd. Hopelijk ook dat het nooit gaat gebeuren. In zekere zin. We zien wel, tenminste ik zie in ieder geval wel dat Turkije de Turkse bevolking best doet. Aan de andere kant zie je ook dat de Turkse overheid heel pragmatisch daarnaar kijkt. Maar zeker vanuit een perspectief van dat is een broedersvolk, verwacht je veel meer van Turkije dan wat ze tot nu toe doen. Zoals? Bijvoorbeeld veel harder optreden in China, erkenning van genocide, veel grote mate opvangen van de Oeigoerse vluchtelingen, en veel meer steun geven aan de Oeigoerse diaspora, et cetera, et cetera. Dat zijn dingen wat Turkije kan doen. Maar dat is natuurlijk geen reden om Turkije heel anders te behandelen dan bijvoorbeeld wat in West-Europa is. Turkije doet wat die kan. Maar in mijn mening kunnen ze veel meer doen. Maar vanwege de geopolitieke realiteit is het lastig voor de Turkse overheid om dat te doen. En dat is pijnlijk voor de Oeigoeren. Ja, dat lijkt me pijnlijk. Ja. We hadden het net heel even kort over de lange arm van Peking, zoals we dat dan ook kunnen noemen. Jij kan daar zelf in je eigen situatie niet veel over zeggen, vanwege veiligheidsredenen. Maar wat hoor je daarover om je heen? Er komen eigenlijk dagelijks verhalen binnen, waar mensen zich Waar mensen te maken krijgen met de lange arm van China, van Beijing. Maar dat gebeurt in verschillende mate. Het kan een fysiek contact zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld meer in onveiligere landen. Dan wil ik zeggen vooral in de Midden-Oosterse landen. Of Arabische landen of in Turkije bijvoorbeeld. Maar in Europa zien we dat in minder mate dat het een fysiek contact is. Maar veel meer via digitaal platforms. Bijvoorbeeld via fake accounts nepnieuws maken. Of via uitschelden of via bedreigen met doodsbedreigingen. Dat soort dingen zien we wel terug. En ook verhalen in Nederland. Bijvoorbeeld dat een van mijn kennis die ook hier in Nederland vrijwel actief was. Een foto van hem werd gemaakt van hem achter. Terwijl hij over de straat liep. En hij was niet op de hoogte van de foto. En die foto kreeg hij toegestuurd van een van zijn familieleden daar. En die zei tegen hem, wil je alsjeblieft stoppen met activiteit hier. Want ze houden je daar in de gaten. En dit is niet veilig voor ons als je je daar zelf uitspreekt. En dat heeft wel groot impact voor iemand. Ja, ook al zeg jij, ik heb geen contact met mijn familie daar. Kan acties die jij hier hebt wel gevolgen hebben voor je familie daar? Bijvoorbeeld, ja, ze kunnen jouw familie, jou onder druk zetten door je familieleden een veiligheid te bieden. Die veiligheid kunnen ze dan natuurlijk ieder moment afpakken. Wat doet dat met jou? Die constante druk, die constante angst? Ja, je ziet, kijk, persoonlijk heb ik daar eerlijk gezegd heel erg last van. Omdat ik echt in een soort van overlevingsmodus ben dagelijks. Omdat ik en rekening moet houden dat ik niet gevolgd word. En daarnaast ook geconfronteerd word met het feit dat geen contact meer heb met familieleden. En dat weer. Dat is anders 2017 zo, maar het stapelt zich op. Het wordt niet beter, het wordt steeds slechter. En dat geeft natuurlijk wel grote consequenties voor je mentale gezondheid. En je bent in een paranoia-modus. Gewoon heel vaak gespannen. En je wordt er bang van, zenuwachtig van. En, ben je uitgeput? Ja. Je bent ook heel vaak uitgeput, inderdaad. En het is heel lastig om dat te beschrijven. Maar ik probeer om zo goed mogelijk daar om te gaan. Maar dat neemt niet weg dat het echt groot invloed heeft gehad op mijn mentale gezondheid. Ja, het is eigenlijk iets waar je sinds je vertrek uit China, maar misschien ook al daarvoor, al mee bezig bent eigenlijk. Lukt het je ooit om het even los te laten? Ja, in hoeverre dat kan? Dat is voor mij bijna niet mogelijk. Want ik kan niet echt, tenminste dat is misschien ook deel van mijn karakter. Ik kan die dingen echt heel erg heel snel loslaten. Dus ik probeer echt achteraan te gaan om echt de reden te zoeken waarom ik op een gegeven moment zo voel. Kijk, voor 2011 was ik natuurlijk met mijn familieleden. En ik had een groot vangnet, dus waar je op terug kan vallen. En dat is na 2009 natuurlijk niet meer. Toen mijn moeder vertrok. En nadat ik naar Nederland kwam, was 2011, dacht ik misschien dat ik dat terug kan krijgen. Maar dat krijg ik niet meer, omdat mijn moeder ook bezig was met haar eigen leven. En mijn moeder is rijk geworden met twee andere kinderen. Dus je hebt dat vangnet niet meer waar je altijd op terug kan vallen. In zekere zin had je in de beginjaren nog wel, omdat je toen nog wel contact mocht houden. Dus je zoekt wat je mist op via contacten met je familieleden. Maar ook bijvoorbeeld via je vrienden hier. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet 100% opvangen. Dus na 2017, toen er totaal geen contact meer was, merk ik wel dat ik heel erg last heb. Maar ik wist niet waar dat vandaan kwam. Geen contact meer met je eigen moeder? Geen contact meer met mijn familieleden. Met mijn moeder heb ik natuurlijk gelukkig nog steeds contact mee. En dat grote vangnet. En dat is niet alleen voor mij, maar ook voor heel veel Oeigoeren hier. Ja. Dat het heel Wat zeggen zij over? Want jij omschrijft nu heel goed en duidelijk wat het met jou doet, de situatie. Eigenlijk hoeveel angst het je oplevert, hoeveel slapeloze nachten, hoe uitgeput je ervan kan raken. Mm-hmm. Wat zeggen andere Oeigoeren die hier in Nederland zitten daarover tegen jou? Mentale gezondheid is een onderwerp bij Oeigoeren dat in eerste instantie meer taboe is dan daarover te spreken. Dat is cultureel gezien wel een issue. En daar moet ik wel eerlijk over zijn. Maar voor mensen die daar wel zich durven uitspreken, zien we wel dat dat vergelijkbare ervaringen zijn. Dat mensen ook iets zoeken, maar nog steeds niet het antwoord hebben van wat het nou precies is. En ik denk, in mijn mening, dat het wel geval is dat het gemis aan familiegevoel, familieliefde, dat voor zorgt dat je je minder zelf, dat je minder goed voelt. En als je niks hebt om bijvoorbeeld ergens terug te kunnen vallen, neem je ook minder risico's in het leven. En dan ben je steeds banger om bijvoorbeeld grote stappen te nemen of risico's te nemen. En als je dat familieliefde hebt, het is een heel onderschat onderdeel, vind ik. Maar als je familieleden hebt en je hebt mensen die jou kunnen opvangen, je hebt genoeg liefde om je heen, vanuit je familie of vanuit andere vanuit ander deel van het leven, dan durf je ook veel meer grote risico's te nemen en durf je ook grote stappen te zetten. En ik zie dat bij Oeigoers gemeenschap wat minder. En ik zie ook dat er groot impact is op de Oeigoers gemeenschap, dat de mentale gezondheid echt een groot issue begint te worden. Ja, en dus ook, ik denk dat je dat mooi omschrijft, die angst en ook niet weten hoe groot de stap kan zijn die je kan zetten, omdat je dus die vangnetten minder hebt. Ik wil even terug naar de situatie, naar China. Want die communiceert op dit moment zeker wel ook over de situatie daar. Geheel op eigen manier over de situatie in hun provincie Xinjiang, die zij dan zo noemen. Onder andere op TikTok. Kan je uitleggen welk verhaal China, welk narratief China op dit moment naar buiten brengt? Ja, dat zien we dus ook een grote verandering in, een transformatie. China die zich steeds meer realiseert dat in het Westen een grote publieke opinie is ontstaan dat China genocide aan het plegen is, dan proberen ze op andere manier dat beeld te veranderen. Dat gebeurt onder andere via TikTok, dus via een kort filmpjes, maar ook via YouTube-video's bijvoorbeeld. Met grote naam, grote influencers die betaald wordt en vervolgens wel filmpjes maken over hoe geweldig dat land is. Jongens en meisjes, influencers, Britse, Amerikaanse influencers die naar China worden gehaald. Bijvoorbeeld. Voor veel geld promotiefilmpjes gaan maken over de regio en over hoe mooi het daar wel niet allemaal is. Ja, precies. En je ziet ook dan die video en soms zie ik van die video's van dit zo mooi heb ik dat ook nooit gekend. Weet je wel, dat je zelf ook twijfels hebt of is dit wel waar? In die zin merk je wel dat China via TikTok en groot publiek probeert te bereiken, omdat TikTok een van de grootste groeiende app is waar bijvoorbeeld ook jongeren heel vaak op zitten. En daar zie je dat het bereik groter is, dat China daar probeert het narratief te veranderen en ook publieke opinie te beïnvloeden over de situatie van de Oeigoeren. Verbaast je dat? Nee hoor, de situatie van Oeigoeren is natuurlijk langer bekend en ook de manier hoe China omgaat met de situatie. Dus in die zin ben ik niet verbaasd, want China is veel meer in staat om het narratief te veranderen. En ze willen gewoon wereldwijd narratief anders naar voren brengen dan het eigenlijk is, het verdraaien van feiten. Het is natuurlijk wel angstig als een land dan ook op die manier probeert het narratief te veranderen. En veel mensen consumeren tegenwoordig hun nieuws via sociale media. Die luisteren niet om 5:50 ochtends naar Radio 1. Maar die zullen straks als ze om 8:00 opstaan hun TikTok-app als eerste openen en daar een bericht lezen. Maakt dat je angstig ook wel, dat het op die manier steeds moeilijker wordt om het verhaal van de Oeigoeren duidelijk over te brengen? Nou, aan de ene kant wel natuurlijk, omdat het nepnieuws een groot issue is tegenwoordig op sociale media. Niet alleen over Oeigoeren, maar ook over heel andere soorten kwesties. We hebben gezien over bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis. Dus in die zin maak ik me zeker zorgen over. Maar in de algemene zin, tenminste in dit land heb ik gekend dat er een nuchtere Hollandse mentaliteit is. Dus dat heel veel Nederlanders zich zullen beseffen dat het nepnieuws is. Gelukkig zie ik dat ook, dat mensen zich steeds meer beseffen. Dus in die zin maak ik me niet zorgen dat in Nederland een publieke opinie in grote mate veranderd zou worden. Omdat China in een andere manier probeert nepnieuws te verspreiden. Ahmadjan Kassim, we gaan zo meteen nog over verder praten. Jouw boek heet De Oeigoerse Droom. En ook naar aanleiding van dat boek weet je deze ochtend weer bij ons te gast. We hebben het over vergeten nieuws en vandaag is dat het lot van de Oeigoeren. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Die druppelen langzaam binnen. We draaien kort even een nummer om nog meer vragen op te halen. Dus stel je vragen in de Radio 1-app. Het is 5:55 geworden. Rye is dit. En een fijne zomerplaat ook voor deze dag dat het mooi weer schijnt te worden. Moet er maar van genieten hier in Nederland. Dit is 3 Days. covered beast at a foolish feast. I'll steal your breath. A twisted thief with a mangled glove. It's just my nature, I ruin love. It's just my nature, I ruin love. Stealing kisses in those misses within me. Stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you. Misses within me. Stealing kisses in those bloody sheets. I'm killing you. I'm killing you. There's a window in time. 3 days to feel each other. Crack their spine. Minuten voor zes, het begin van dinsdag 15 augustus 2023 met Rye en 3 Days. Ahmed Jan Kazim, Oeigoers en schrijver van het boek De Oeigoerse Droom, is deze ochtend mijn gast. We hebben het in de week van het Vergeten Nieuws over het lot van de Oeigoeren. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. En Ahmed Jan, je weet mensen opnieuw te raken met de verhalen die je vertelt. Bijvoorbeeld, John Vermeulen laat weten wat een mooie en leerzame uitzending is dit. En ook een vraag van José komt er binnen. Ze zegt, goedemorgen Stefan en Ahmed Jan. Hoe heb Ahmed Jan al vaker op de radio horen spreken? En ik heb diep respect voor zijn kracht om het lot van de Oeigoeren steeds weer onder de aandacht te brengen. Hoe ziet zijn leven naast dit activisme eruit, vraagt zij zich af. Nou, ik ben daarnaast gewoon een normale burger. ik sport graag. Ik luister graag podcasts, naar radio ook, naar nieuws. De vroeg podcast. Ja, onder andere. ik hou me heel erg bezig met geopolitiek. Ik werk, ik ben een juridisch adviseur. En ik ben daarnaast vanaf aankom september een masterstudent aan de UU. Ik studeer staatsbestuursrecht. Dus dat is een beetje mijn leven. Niet heel spannend, maar... Nou. Toch best spannend? Activisme zelf wel natuurlijk. Maar als je zo lang doet, dan wen je er wel aan. En dan is het natuurlijk spannend als je dat voor het eerst vertelt. Maar je went er wel aan op een gegeven moment. Ja, en zij vraagt zich ook af, kan hij zich een beetje normaal leven in de maatschappij leven? Of... Ik doe mijn best om dat wel te kunnen doen. Gewoon normaal leven. Ja, wat is normaal leven? Dat is dat... Ja, goede vraag. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, ik probeer mijn best te doen. Ik denk dat ik vrij normaal leef. Maar dat neemt niet weg dat er wel spanningen zijn in mijn leven. Ja. Diana Kort vraagt zich af, wat vindt zijn moeder eigenlijk ervan dat hij zich hier zo over uitspreekt? Nou, het is namelijk zo dat in voor 2020, want vanaf 2020 was ik begonnen om mezelf uit te spreken. En daarvoor heeft mijn moeder natuurlijk altijd weggehouden, omdat de situatie best wel ernstig is, dat zij ook bang was dat ik bedreigd zou worden. Mm. En voor 2020 was mijn moeder heel actief. En 2020, na eind 2019, merkte ik dat zij, onder andere doordat zij ook in het nieuws kwam door het lekken van een groot document, dat zij ook zelf weer enorm weer last van had, heb ik besloten dat ik de taak van mijn moeder overneem. En ze weet wel dat het risico eraan zit, maar aan de andere kant beseft ze ook dat wel door iemand gedaan moet worden. Heb je daar gesprekken over? Van doet deze media wel, deze media niet? Nee, over media heeft mijn moeder niet echt een mening. Alle aandacht is welkom. Maar aan de andere kant geeft ze wel vaak aan, let op je veiligheid, let op wat je zegt, et cetera. Dus, maar dat is, moeder, die maakt zich altijd zorgen. Marielle vraagt zich af, een andere vraag. Hoe heeft technologie, zoals gezichtsherkenning, maar ook de surveillance technologieën, het in de gaten houden van de Chinese burgers, bijgedragen aan de controle op de Oeigoerse bevolking? We zien dat in grote technologische ontwikkelingen zoals gezichtsherkenning, dat er grote mate wordt toegepast op het Oeigoerse gebied. Dus ook het herkennen van de Oeigoerse gezichten en wie Oeigoeren zijn. We zien ook vaak dat heel veel bedrijven zoals Huawei daar ook grote bijdrage hebben aangeleverd. Die technologieën hebben in die zin een soort van getest op Oeigoeren, in die zin. Dat ze kijken hoe goed ze werken. Ze werken in die zin heel goed, omdat ze Oeigoeren kunnen herkennen. En de technologische ontwikkelingen. Ik heb echt verschillende soorten technologische ontwikkelingen gezien die worden toegepast op Oeigoeren. Bijvoorbeeld de QR-code die je bij je deur hebt staan, dat je daardoor als de politieagent dat scannen, dan kunnen ze zien wie bijvoorbeeld in huis is geweest. En dat soort grote technologische ontwikkelingen worden ingezet om bijvoorbeeld Oeigoeren te onderdrukken en ook Je noemt een grote technologiebedrijf. Een technologiebedrijf wat ook hier in Nederland actief is, wat soms ook met de overheid samenwerkt. Zeg jij ook, daar kunnen we echt wel dingen in veranderen? Zeker als niet alleen in technologieën, maar ook in een andere setting. Heel veel bedrijven, er zijn heel veel rapporten geweest waar onder bedrijven, bijvoorbeeld zoals Nike en H&M, die wel bewust of onbewust, indirect of direct gebruik maken van Oeigoerse dwangarbeid. Daar zit natuurlijk veel meer acties in. Het is ook een van de grootste regio's, hè? Uit China, waar belangrijke grondstoffen ook voor kleding vandaan komen. 80% van katoen inderdaad en 20% van wereldwijd katoen wordt daar geproduceerd. Dus in die zin kun je zeggen dat 1 op de 5 kleding die wij dragen, dat afkomstig is van het Oeigoerse gebied. En dan kun je bijna met de zekerheid stellen dat afkomstig is van dwangarbeid die gepleegd worden door mijn familieleden, maar ook door familieleden van mijn andere bevolking. En ik denk dat vanuit het norm- en waardeperspectief gezien, dat we daar veel meer moeten doen dan alleen onszelf uitspreken. We hebben het er een uur over gehad met elkaar, Ahmedjan. De luisteraars zijn opnieuw geactiveerd. Wat kunnen ze nou doen? Op wat voor manier kunnen ze steun geven aan de Oeigoerse bevolking wereldwijd, maar ook de Oeigoeren hier in Nederland? Ga vooral in gesprek met de Oeigoerse bevolking in de omgeving. Oeigoeren zijn vooral in Noord- en Zuid-Holland te vinden, maar ook in andere delen van Nederland. Ga vooral een gesprek aan. Probeer steun te geven aan de Oeigoeren. Door te zeggen dat Nederlanders, tenminste dat ze zelf, als ze dat willen, achter de Oeigoeren staan en proberen zichzelf veel meer uit te spreken over de situatie van Oeigoeren op sociale media. Want dat zien we dat groot impact heeft op de situatie van Oeigoeren en zeker op de publieke opinie. Probeer ook de politici waar ze op gestemd hebben een bericht te sturen om hier meer actie te vragen. Ik ga je danken voor je komst naar de studio, Ahmedjan Kassim, schrijver van het boek De Oeigoerse Droom. Dank voor je tijd. Tot zover Vroeg voor deze ochtend. Zometeen terug te luisteren natuurlijk in je favoriete podcast-app. Morgenochtend zijn we hier weer met een nieuwe uitzending over vergeten nieuws. Dat is het thema deze week. Morgen zijn dat sectes in Nederland. Ik wens je een fijne middag of een fijne dag alvast allereerst nog. Er komt er eerst nog een ochtend daarvoor. Het NOS Radio 1 Journaal is hier nu te horen. Tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.